Лінгвістыка – навука для сэрца і розуму. Пасля гадзіннага правалу на экзамене ў акадэміі я ўжо не хацеў заставацца на заводзе. Маючы месяц адпачынку, які я атрымаў для паступлення ў аспірантуру, я вырашыў знайсці новае месца працы. Праз знаёмага ў інстытуце кібернетыкі, колішняга аспіранта ў прафесара Алега Сергеевіча Шырокага, я дачуўся пра вакансію ў інстытуце мовазнаўства АНБ СССР на часовую працу паводле гаспадарчай дамовы з паштовай скрынкай у Ленінградзе. Ну, паштовымі скрынкамі называлі закрытыя навуковыя ўстановы, што працавалі на абарону ў СССР. Там, у Ленінградзе, на вуліцы Чапаева, пад шыльдай ленінградскай фабрыкі «Цацак» хаваўся так званы інстытут далёкай сувязі, які займаўся, халера ведае чым, у тым ліку, аўтаматычнай ідэнтыфікацыяй гукавых моўных сігналаў, аналізам і сінтэзам штучнай мовы, блізкароднаснай псіхалінгвістыкай. Нешта для мяне на той час загадкава і страшэнна цікавае, новае і таямнічае. Мая фантазія яшчэ больш распалілася, калі я даведаўся, што інстытут будзе займацца аналізам акустычных асаблівасцяў так званага геліевага маўлення. Это значыць акустычна змененая мова пры знаходжанні чалавека ў замкнёнай прасторы, дзе ў дыхальнай кіслароднай сумежі будзе прысутнічаць спецыяльна упрыснуты гелій, каб пазбегнуць эфекту так званай эмбаліі – закупорвання крывяносных сасудаў ад пападання ў кроў кіслароду як іншароднага цела. Тады ва ўсіх на памяці была гібель савецкіх касманаўтаў Волкава і Пацаева, якія паводле адной з версіяў памерлі ад эмбаліі пры разгерметызацыі карабля. На мой гзот – гэта той дрэнны воўчы артыкул 47В, кодэкс законаў о трудзе СССР, так гэта расшыфроўваецца, гэты артыкул быў незаўважаны вучоным сакратаром інстытута, які выконаў фактычна абавязкі начальніка аддзела кадраў, ну, ён быў незаўважаны. Гэтага чалавека добрага, які не звярнуў увагу на гэты мой запіс, звалі Анатоль Степанович Аксамітаў. Ён быў спецыяліст па народнай фразеалогіі, пазней выдаў слоўнік фразеалогіі, і ён быў майстар спорту па шахматах. Ну, вось так лёс прывёў мяне ў інстытут мовазнаўства. Я стаў мовазнаўцам-псіхалінгвістам у лабараторыі эксперыментальнай фанетыкі інстытуту мовазнаўства імя Якуба Коласа Акадэміі навук БССР. Узначальваў лабараторыю добры чалавек Александр Ёсіфавіч Падлужны, пазней акадэмік і дырэктар інстытуту. 11 гадоў працы ў лабараторыі былі, бадай, самыя шчаслівыя гады майго жыцця. Адносна вольны рэжым працы, ну, не лічачы некалькіх андропаўскіх месяцаў, магчымасць у рабочы час працаваць у акадэмічнай бібліятэцы, дзе быў даволі добры фонд сучаснай перыёдыкі, старых кніжак было меней, чым у ленінскай бібліятэцы. Ну, а галоўнае – выдатны калектыў лабараторыі. Вось з гэтага складаліся галоўнае шчасце маё існавання, якое грунтавалася на свабоднай фантазіі ў межах зададзенай пошукавай сістэмы. На жаль, амаль усе тыя мае калегі ўжо ў іншым свеце. І прафесар Александр Падлужны, грунтоўны прафесійны фанолог савецкай школы, які напісаў у суаўтарстве з Валерам Чэкманам фундаментальную працу «Гукі беларускай мовы з рэнтгенаграмамі, палетаграмамі і губнымі артыкуляцыямі». Ну і памёр ён ужо, як я сказаў, і сам прафесар Чэкман, безумоўна, найлепшы балтыст у Беларусі, выдатны знаўца шматлікіх моваў, у тым ліку літоўскай. Памерла і доктар Лілі Выгонная, аўтар цікавых прац па тэарэтычнай і прыкладной фаналогіі. Памёр Эдуард Якушаў, наш інжынер-акустык, акрамя таго, вельмі добры знаўца Біблії, царкоўнай гісторыі, германафіл, закончыў завочна інстытут замежных моваў, скептык, метафізік. Вось як бы я ахарактарызаваў гэтага чалавека. Для мяне ўсё яшчэ бессістэмнага аматара, рабочыя дыскусіі з больш дасведчанымі калегамі, размовы на ранішніх плянёрках і ў абедзенны перапынак з гарбатай былі добрай школай разумнай дысцыпліны. Была яшчэ адна прыемная асаблівасць. Валер Чэкман быў выпускніком кіеўскай суворыцкай вучэльні, таксама як і я, не пазбаўлены духу пэўнага авантурызму. Мне здавалася, што ён нават ажаніўся спецыяльна з літоўскай дзяўчынай, каб авалодаць не проста літоўскай мовай, але і дыялектамі. Пазней ён стаў прафесарам, загадчыкам катедры Віленскага універсітэту, ужо незалежнай Літвы. Пра яго можна пісаць цэлую кнігу. Дарэчы, з таго ўзводу кіеўскай сувораўскай ваеннай вучэльні, дзе ён вучыўся, выйшла шмат вядомых у Савецкім Саюзе пазней людзей, канструктараў, вучоных, артыстаў, і ў тым ліку і аўтар песні «А я іду шагаю па Маскве». Это паэт Геннадзь Шпалікаў. Аднойчы ён прыязджаў да Валера ў Мінск са сваімі сябрамі і заходзіў у нашу лабараторыю. Потым да нас прыбіўся яшчэ адзін кадзет з Менскай сувораўскай вучэльні Валодзя Дзеркач. Выдатны інжынер, ён сабраў уласнымі рукамі унікальны для таго часу прыбор аналізатар акустычнага спектру. Недзе па сумяшчальніцтве, ужо ў той час, пачатак 70-х, ён праектаваў устаноўкі для светлавой музыкі і фантанаў, меў дзясяткі аўтарскіх пасведчанняў.